Tao cái nhân này, tao cái nhân này, tao cái gì, tao cái nhân này, tao cái và cha tớ cái ngư mà lia lô bê nghe bị tô nuôi, tao cái nhân này. À mua vô cái ngủ, à mua vô cái ngủ, cho cái nhỏ nu, à mua vô cái ngõ, cho cái nhỏ nè. Có mẹ bên ta quay mì, có mẹ bên ta quay mì, họ đưa lỡ quay mì, cho cái nhỏ nu. Mìa hoa lô bê nghe, mìa hoa lô bê nghe, cô nhì ơ nu, mìa hoa lô bê nghe, cô nhì ơ nè. We yaw la kai nga, we yaw la kai ngu, we yaw la kai nga. Kau kau kau kau ngay, penyi wun pingi, penyi wun. Mia wa lo kai nga, nyukya nai nyukya, nyukya nai nyukya. Suung suung kai nga, kasil kasil kai nga, kontua pe yuun, pipiya wul kai nga, penyi wun. Kamel me kai ni, kamel me kai ni, kamel me kai ni. Mel me kai ni, mamal jilya pingi, kunya nai kunya, kunya nai kunya. Rulpakan no kai ngu, hamle yo e yo mau. Rulpakan no kai ngu, hamle yo e yo mau. Rulpal e yo mau, falil kilai kai nga, pingi tuwa vuyo. Enche kai nga enche, na falilu nga, kalim na nai. Nyanya nai nyanyo, nyanya nai nyanyo, nyanya nai nyanyo. Rulpali yo mau, rulpali yo mau, wantu pingi wantu. Epo raki suwam, epo piwke ni yei. Kinyan raki suwamau, sumo ke la vita, konya nae konya. Lantula ya yumau, elma wasa wantu, pipiwe kai ngau, lamganwa nae nae kai, lamganwa nae. Hey!